He walks these tracks and never looks around. He bums what he can get in any town. He's grown content to live on charity. I've been down so long, it looks like up to me. I make excuses when I read his name on the side of some old dirty train. It conjures up a taste of fantasy. I've been down so long, looks like up to me. I've been down so long, it looks like up to me. Well, I pushed him off the ladder of success. That's true. But down here on the bottom I get rest. He saves his thoughts to buy a memory. I've been down so long, it looks like up to me. Oh. I put my finger in his mind's eye, and I've given him a reason now to cry. I put his song of life in the wrong key. I've been down so long, it looks like up to me. Yeah, he's been down so long, it looks like up to Lee. Poor Lee. I wish you'd come up here, Lee. You're breaking my heart down here. I wish you'd tell this story to everybody. Listen to him crying down there. You keep secrets. Poor Lee. You've hurt me. I'm sorry. I'll never forget. I'm a poor sport. Leuke muziek uit de jaren 60 van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. And I've been down so long, it looks like up to me. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 1 mei. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, inzamelactie voor Repair Café Middelharnis. Het Rotterdams Volkstheater. En Spring Foundation bestrijdt sociale armoede in Vlaardingen. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. That tie me down. My life I love, but love's not for me. I see my goal ahead with nothing in the way. If love should come, then I'll run away. I've always been the type of man who's dedicated to his cause. And it's a lonely road I run, but I'll stay faithful to my cause. There's only one direction. A time when you must choose about the path you're gonna take, and you must take it win or lose, and if you lose it's your mistake. There's only one direction, so when the race is won and there's nothing left to do, alone again, but where are you? Alone again, but where are you? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. He's always gone too long. Anytime he goes away. Wonder this time where. Ain't No Sunshine, oud nummer van Bill Withers, nu in de uitvoering van Joan Osborne uit 2007. En daarvoor Graham Goldman, ooit van 10cc, en Love's Not For Me, oftewel Renee's Song. Op Goeree Overflakke is WeCycle gestart met een inzamelactie voor Repair Café Middelharnis. Danny Rijkels sprak hierover met Ted van Hintem en vroeg hem allereerst wat WeCycle precies voor een organisatie is. WeCycle is de stichting die in Nederland de inzameling organiseert en de recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, alles waar een stekker aan zit, of dat werkt op batterijen, en spaarlampen, ledlampen, TL-buizen, die laten we inzamelen en recyclen. En waarom is het nou zo belangrijk dat de afgedankte apparatuur en energiezuinige lampen ingeleverd worden bij een recyclepunt? Nou, eigenlijk de twee belangrijkste redenen zijn grondstoffen. Want in apparaten en lampen zitten nog een heleboel grondstoffen als je ze tenminste laat recyclen. En daarnaast kunnen er ook schadelijke stoffen in zitten die, als je het gewoon weggooit, in het milieu terechtkomen. En die wij netjes laten verwijderen, zodat ze het milieu niet kunnen belasten. En kan je dan bijvoorbeeld een voorbeeld geven van hoe zo'n apparaat nou gerecycled wordt? Worden daar dan bijvoorbeeld nieuwe grondstoffen van gemaakt? Ja, de recycling bijvoorbeeld van de koelkast gaat heel anders dan die van een televisie of van een wasmachine of van een computer. Dat komt omdat het verschillende soorten apparaten zijn. Dus de apparaten die wij in heel Nederland inzamelen, onder meer via de gemeente, die gaan naar sorteercentra. Dan worden ze uitgesorteerd in 6 verschillende stromen. Dan gaan ze naar recyclingfabrieken in Nederland, België en Duitsland. En die maken er dan weer nieuwe grondstoffen van die weer terugkomen in nieuwe spullen. Ik heb eigenlijk het idee dat consumenten zich vaak focussen op de grote apparaten. En als bijvoorbeeld een kleine waterkoker kapot is, dat ze die gewoon bij het huisvuil wegdoen. Ja, ik kan me dat voorstellen, want het vuilnisbak is natuurlijk heel dichtbij voor een klein apparaat. Toch is het niet oké als mensen dat doen, want ook de kleine apparaten laten wij recyclen. Die komen voor 3/4 terug als nieuwe grondstof. Tenminste, als je ze inlevert voor recycling. Als je ze in de vuilnisbak gooit, dan gaan ze verloren. En één apparaatje, één waterkoker is misschien niks. Maar over heel Nederland gezien zijn dat vele miljoenen apparaten. En die komen allemaal terug als grondstof. Alleen, helaas worden die nog te veel weggegooid. Ja, ik betrapte mezelf de laatste op dat de waterkoker stuk was. En ik dacht, ik zou hem eigenlijk moeten inleveren bij de Milieustraat. Maar dan moet ik helemaal naar Middelharnis rijden. Dus daar betrapte ik mezelf eigenlijk een beetje op. Maar ik was er in ieder geval bewust mee bezig. Omdat het nou eenmaal gewoon goed voor het milieu is. Dat klopt toch wat ik zeg? Ja, zeker. En in de eerste plaats voor de grondstoffen. Een gemiddeld huishouden heeft zo'n 100 elektrische apparaten in huis. En dat vinden we allemaal heel plezierig. Hè? Die apparaten die helpen ons om plezierig door het leven te gaan, om het zo maar te zeggen. Alleen als we dat in de toekomst natuurlijk willen blijven doen, dan hebben we de grondstoffen wel nodig. Ik bedoel, iedereen weet dat de grondstoffen uit de aarde natuurlijk een keer opraken. En het ook steeds moeilijker wordt om ze uit de grond te halen. Dus dan is recyclen veel slimmer om te doen dan en ook duurzamer natuurlijk voor de toekomst. En daarvoor is ook de actie met de gemeente die we nu hebben lopen. Ja, precies. Want daar gaan we het nu eventjes over hebben. Want als ik het goed begrijp, kan ik als inwoner van Goeree-Overflakkee mijn afgedankte elektrische apparatuur inleveren bij de Milieustraat en daarmee een goed doel ondersteunen. Ja, dat klopt. Wij doen deze actie met al onze gemeentes met wie we samenwerken. En we begrijpen ook best dat voor één kapotte waterkoker, wat u net zei, vaak is de Milieustraat verder weg. Dan ga je dat niet helemaal voor naartoe. Dus wat wij altijd zeggen van als je een keer naar de Milieustraat gaat, want mensen gaan een paar keer per jaar naar de Milieustraat, gemiddeld genomen, neem dan je oude apparaten mee. En daarvoor hebben we nu een actie, is net gestart. En die duurt vrij lang, tot en met augustus. Dus mensen hebben ruim de tijd om een keer in die periode naar de Milieustraat te gaan. En als ze dat doen, en ze zijn daar met hun telefoon en ze gaan naar onze website, kunnen ze daar een punt scoren voor een zelfverkozen lokaal goed doel. En in de gemeente Goeree-Overflakkee is dat het Repair Café Middelharnis. Het Repair Café Middelharnis, dat is een café waar mensen dus bij elkaar samenkomen om elektrische apparatuur te gaan repareren, dan wel een nieuw leven te geven. Maar mocht het ook zo zijn dat er onderdelen over zijn of de apparaten niet meer gerepareerd kunnen worden, dan is het zo dat die apparatuur natuurlijk gerecycled moet worden. Even kort, want we gaan het interview afsluiten. Waar kan men meer informatie vinden over deze actie? Ja, de 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner aan het einde van de actie, die krijgen een sponsorcheck van 1000 euro voor een lokaal goed doel. En alle informatie en ook de score, die kun je dagelijks volgen op recycle.nl/inleveren. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Un cadeau de la Providence, alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant.

Gina Easton was dat. Je kent haar nog van het thema uit de James Bond film For Your Eyes Only. Hier was ze met Follow My Rainbow uit 1989. En daarvoor Michel Fugain en Une Belle Histoire. Straks het Rotterdams Volkstheater. Maar eerst Luther Vandross en Dance With My Father. A child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, to dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never, ever end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I'd pray for her even more than me. I'd pray for her even more than me. Dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream. Luther Vandross was dat. Het Rotterdams Volkstheater trekt al sinds 1996 met eigen tenten en artiesten door de Rotterdamse wijken. Jaarlijks zijn zij betrokken bij meer dan 50 Rotterdamse wijkinitiatieven. Herman de Bruin. Het Rotterdams Volkstheater, is dat een theater of wat is het eigenlijk en wat houdt het precies in en waarvoor doen die mensen het allemaal? Ik ga het vragen aan Jan Meijer, hij is directeur van het Rotterdams Volkstheater en in de studio, welkom. Ja, dank u wel. Rotterdams Volkstheater, ik moet eerlijk zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Nee, dat gebeurt wel vaker, dat ik mensen tegenkom die er nog nooit van hebben gehoord. Maar het is een belangrijk onderdeel van de samenleving in Rotterdam. Nou, absoluut. Ja. En ook, maar ook in Rotterdam zijn er dan nog weer tal van mensen die van het Volkstheater niet hebben gehoord. Maar vaak als ze onze tenten zien, dan denken ze, hé, die tenten kennen we. En die hebben we daar zien staan op het Noordplein of op het Afrikanenplein in Oud-Charloes. Het Volkstheater, dat is een stichting. Het beheert 12 of 15 tenten, klein en groot. De grootste is een circustent, echt een volledig theater met tribune, theater, licht, geluid. En we trekken door de wijken en organiseren evenementen, groot en klein. Waarin we iemand noemde het de culturele realiteit van de multiculturele samenleving tonen. Dus we strijken ergens neer op een plein. Doen we nooit zomaar, maar daar gaat altijd een heel traject aan vooraf. Van de buurt verkennen, groepen benaderen, kijken wat iedereen doet en vragen of ze mee willen doen aan de evenementen die we organiseren. Want dat is de verbinding die je wil leggen tussen al die groepen die eigenlijk al in die wijken bezig zijn. Ja, we willen eigenlijk zichtbaar maken wat er in de wijken gebeurt op cultureel gebied. Ja. Twee projecten, die wil je in de schijnwerper zetten op dit moment? Ja. Ja, vertel. Nou, eigenlijk zijn dat twee projecten die staan voor de grote en kleine varianten die het Volkstheater zo organiseert. Het ene, dat is Wereldwijde Wijk. Mm-hmm. En dat is een serie kleinschalige activiteiten in het gebied Delfshaven. En het andere, dat is Werelds Delfshaven. En dat is een groot evenement. En eigenlijk is het leuk om daarmee te beginnen. Want Werelds Delfshaven, dat gaat in 2018 juni, eerste weekend van juni, plaatsvinden. 1, 2 en 3 juni. En dat gaat zijn 10e editie in. En dat is ooit ontstaan door een aantal culturele organisaties. Een Hindoestaanse vereniging, een Marokkaanse vereniging, een Surinaamse groep. Een bevlogen opbouwwerker. En die waren bij elkaar en op het goede moment, het juiste moment, de juiste tijd. En iedereen heeft zijn eigen culturele feesten. Net als wij kerstmis hebben. Ja, precies. Je hebt suikerfeest, je hebt ketikoti, afschaffingsslavernij, noem maar op. Maar die groepen die hadden de behoefte om gezamenlijk te laten zien wat ze waar hun cultuur voor staat. Aan dans, aan muziek, aan verhaal, aan gedichten. En dat werd Werelds Delfshaven. En dat was eigenlijk de eerste keer al een groot succes. Dat werden direct al 10 verschillende organisaties na een beetje bellen. En dat was een fantastische dag waarin je echt een soort wereldreisje op het Heemraadsplein in Delfshaven kon beleven. Heel kort nog, je tweede project, Wereldwijde Wijk. Ja, en dat is dus het grappige. Wereldwijde Wijk, waar Werelds Delfshaven is groot. En soms hebben we dan het gevoel, het was eerst het Heemraadsplein, nu staan we achter de machinist aan de Schie op een mooie brede parkeerplaats met de skyline van Rotterdam. Zie je aan de overkant van het water. In de wijk, maar ook heel stedelijk. Maar toch, we trekken publiek van uit de stad en ook uit de wijk, een achterban van die groepen. Maar we hebben ook wel het gevoel, en ook de groepen die eraan meedoen, van ja, maar als je nog weer op het Kapelplein staat, 10 straten verderop, dan trek je toch weer een ander publiek. En daar gebeurt, als je meer in die wijk duikt, dan zoom je nog meer in op wat daar gebeurt. En zo is Wereldwijde Wijk vorig jaar ontstaan met een serie van 6 activiteiten. En wat kleinschaliger pleinen. Dus, op verschillende wijken. Het is kleinschalig, dat wordt 's morgens opgebouwd, 's avonds afgebroken. Mm-hmm. En dat bouwt door het jaar heen aan een netwerk van al die groepen die door het jaar heen bezig zijn. Die steeds overal opduiken, optreden, samen met buurtbewoners. Er zijn ook workshops, er is eten. Het is ook een manier om te ontmoeten. Samen doen is ook belangrijk. Je brengt mensen samen en je in een hele open sfeer. Laat je mensen cultuur ontmoeten, maar ook elkaar ontmoeten. Er zijn veel meer projecten, we hebben er 2 benoemd. Noem even de website. www.volkstheater.nl. Jan Meijer van het Rotterdam Volkstheater. Je bent de directeur van het theater en heel bevlogen, dat hoor ik wel. Dank voor het gesprek. dagen worden langer, steeds langer. En langzaam wordt het warmer en warmer. En als de zon mijn huid aanraakt en ik uit mijn winterslaap ontwaak, stralend van zelfvertrouwen blaak. Het gaat niet beter worden dan vandaag. Al dat jonge verse vonkelgloem, nee, daar hoef jij echt niets aan te doen. Of er nog meer in zit dan dit, dat is geen vraag. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color are the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, it's I do not know. Nick Cave samen met Kylie Minogue en de Bad Seeds en Where the Wild Roses Grow. En daarvoor Treintje Oosterhuis en Het Gaat Niet Beter Worden. Spring Foundation is een netwerkclub die tot doel heeft om de sociale armoede in Vlaardingen te bestrijden. Dat doen ze door het organiseren van allerlei activiteiten en projecten. Peggy van Rij. De Spring Foundation Vlaardingen. Ik ga daarover praten met Suzanne van der Steen, vrijwilligster en lid van deze Vlaardingse stichting. Welkom in de studio, Suzanne. Dankjewel. De Spring Foundation Vlaardingen. Ja, wie zijn jullie? Wij zijn wij zeggen altijd een netwerkclub van vrouwen, maar die vrouw is eigenlijk per ongeluk. We zijn vooral een netwerkclub van mensen die vinden dat niemand in Vlaardingen aan de zijlijn mag staan. En wij zetten ons dus in voor met name gezinnen met kinderen die rond de armoedegrens leven en moeilijk kunnen rondkomen en daarom wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En dat doen we op allerlei manieren. We geven geen geld aan gezinnen. Dat is iets wat we echt aan anderen laten. Maar onze inzet is heel erg om met concrete projecten die gezinnen te helpen. En daarbij leggen we met name de nadruk op de kinderen van die gezinnen. Een beetje vanuit de filosofie dat ouders hebben soms nog wat te kiezen, maar de kinderen die hebben daarin helemaal niks te kiezen. Nee. Die hebben het maar te doen met de situatie zoals die is. En daar willen we graag een steentje aan bijdragen, een steuntje in de rug geven. En zorgen dat zij, net als alle andere kinderen in Vlaardingen, mee kunnen doen met eigenlijk van alles en nog wat. Ja, en dat van alles en nog wat. Ja. Ja, daar zou ik wel eens wat over willen weten. Die projecten die Spring Foundation jaarlijks doet, waar moet ik dan aan denken? Het is eigenlijk begonnen heel klein met een dagje uit naar de dierentuin. Daar is het allemaal mee gestart. En dat werd langzaam uitgebouwd naar af en toe een kledingbank. Dus dan gingen we in ons netwerk via Facebook vrienden en vriendinnen vragen of mensen nog wat kleding over hadden wat nog goed was. En dan deden we één dag in het voorjaar en één dag in het najaar hadden we een pop-up store. Ja. Nou, dat werd zo'n groot succes dat dat eigenlijk inmiddels een permanente actie is geworden. Ja. Daarnaast zorgen we als intermediair voor het Jeugdsportfonds bijvoorbeeld dat kinderen van deze gezinnen kunnen sporten op die sport die ze leuk vinden. En dan wordt de contributie betaald. Nou ja, dat zijn... Niemand mag langs de zijlijn staan. Dat is eigenlijk ons credo en daar doen we alles aan. Nou proef ik bij jullie een hele praktische aanpak. Ja. Dus concrete projecten, hele actuele activiteiten, ondersteuning bieden jullie ook. Is dat nou de manier waarop jullie je onderscheiden van andere stichtingen? Waar je het altijd hebt over geld doneren. Komen jullie met een hele concrete aanpak? Ja, ja. Ja, wij denken dat op het gebied van inderdaad geld en fondsen, daar wordt al best heel veel gedaan. En bovendien willen we heel graag dat die inspanning die wij leveren ook echt direct bij de kinderen terechtkomt. Ja. En als je dat met echt euro's gaat doen, dan verdwijnt het in de huishoudpot. En wij denken dat we juist met die kleine concrete activiteiten net even weer een ander verschil kunnen maken. Ja. En het gaat soms wel, het is heel bazaal hoor. Dus bijvoorbeeld als wij met je Sinterklaasproject bij de gezinnen langskomen, dan zie je natuurlijk ook gelijk als Zwarte Piet of Sinterklaas of begeleiding van dat team zijnde, of er wel een bed voor elk kind aanwezig is, of ze allemaal een goede matras hebben, of er een bureautje staat om hun huiswerk aan te maken. En ook dat wordt allemaal gelijk genoteerd. En op het moment dat we denken van hey, daar moet echt eventjes wat extra's naartoe. Want we krijgen gelukkig van heel veel mensen uit Vlaardingen heel vaak ook spullen aangeboden. Ja. Nou, dan kunnen we die gelijk direct besteden of toebedelen aan die gezinnen waar dat nodig is. Ja. En ja, dat is een andere manier dan het geld geven, zeg maar wel iets wat een heel groot verschil maakt. Ja. Kunnen mensen, gezinnen die het financieel dus zo moeilijk hebben, in contact komen met jullie? Onze eerste lijn ligt met de gezinnen die zijn aangesloten bij de voedselbank. We hebben een heel nauwe samenwerking met de voedselbank. Omdat je daar ook met allerlei criteria te maken hebt om ook daadwerkelijk aan die voedselpakketten deel te mogen nemen. Maar daarnaast weten wij ook dat er zoveel gezinnen zijn die een beetje tussen wal en schip raken. Die het wel heel krap hebben, maar net niet aan die eisen voldoen. Of je mag bij de voedselbank ook maar 3 jaar terecht. Dus op een gegeven moment val je daar ook gewoon buiten de boot. En dan kunnen mensen ons altijd een mailtje sturen via de website of springfoundationvlaardingen.nl. Ja. En dan komen we met die mensen in contact en dan kijken we wat we voor hen kunnen doen. Dit was Suzanne van der Steen namens de Spring Foundation Vlaardingen. Hartelijk dank voor je komst naar de studio. Graag gedaan, bedankt. This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. There's nothing but some feelings that's so dark, kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter. Without you, I'd give up. Now I can sing a love song like the way it's meant to be. But I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. And I will love you, baby. Always, and I'll be there forever.